کہ کیا عورت اپنے نامحرم پیر صاحب سے فون پر دعا سلام کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں پیر صاحب ہو یا عالم صاحب ہو، کوئی بھی ان میں سے معصوم نہیں ہوتے، نفس سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے، پیر صاحب کو بھی لفٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پیر صاحب اپنی مریدنی کو لفٹ دیں، کہ شیطان اگر کھیل کھیل جائے تو دیر لگتی نہیں، اخباروں میں یہ باتیں چھپتی ہیں کہ پیر صاحب اپنی مریدنی کو بھگا کر لے گئے، یہ آپ پڑھتے ہوں گے، اور اخبار والے اتنے نلائک ہوتے ہیں، سب نہیں لیکن ایک تعداد ہے نلائکوں کی، کہ اس طرح کی اگر کوئی خبر آ جائے پیر صاحب کی یا امام صاحب کی یا مؤذن صاحب کی تو خوب چمکاتے ہیں، جیسے یہ سارے شریف ہیں، اور یہ بیچارہ امام صاحب یا پیر صاحب نے کوئی بھول کی تو بس اسی نے دنیا میں بھول کی ہے، انہوں نے کوئی بھول کی نہیں ہے، تو یہ لوگ چمکا کر اسلام سے دور کرتے ہیں، یہ سازش ہے کہ پیر کو بدنام کرو تاکہ لوگ اسلام سے دور بھاگیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تمہارا لیے کہ پیر ہو یا کوئی بھی ہو یہ بے تکلف بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، مریدنیوں کو فیض حاصل کرنے کے لیے بے تکلفی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اپنے پیر سے توسل کرنے کا طریقہ پیر سے براہ راست کلام کر کے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے ہم سبھی کچھ حاصل کر رہے ہیں لیکن آج تک ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی کلام نہیں کیا، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے کرم سے ہی تو ہمیں سب کچھ مل رہا، خود ہی فرما رہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو فیوض و برکات کی وہ کون سی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے توسط سے ہمیں نہیں عطا فرما، ساری کائنات انہی کے دم قدم سے آباد ہے، تو ہم نے کبھی ان سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، کبھی ان سے ملاقات اور زیارت کی سعادت پائی؟ تو جس نے سعادت پائی وہ بھی مالا مال ہے، اور جس نے زیارت کی سعادت نہیں پائی وہ بھی مالا مال ہے، تو اسی طرح پیر صاحب کو دیکھ کر یا گفتگو کر کے ہی فیض حاصل نہیں کیا جاتا، اس کے گھر پہ جا کر پڑے رہنے سے ہی فیض نہیں ملا کرتا، بلکہ فیض کے لیے اس کی عقیدت دل میں جم جائے، اس کا تصور اگر کوئی مانے شرعی نہ ہو، عورت غور کرے کہ مانے شرعی ہے یا نہیں، اگر اس کے لیے مانے شرعی نہیں ہے، مثلا پیر اگر ضعیف ہے اور اس کو کوئی ایسا وسوسہ نہیں آتا جو میں کہنا چاہتا ہوں سب سمجھ رہے ہوں گے، تو پھر پیر کا وہ بھی تصور کر سکتی ہے جبکہ شبہ بھی نہ ہو اس وسوسے کا، اور وہ اس طرح اکتساب فیض کر سکتی ہے، اپنے پیر صاحب کے فرمودات پر عمل کرے، اس کے فرامین پر عمل کرے، اب پیر صاحب چلا رہے کہ مدنی برقعہ پہنو، پردہ کرو، فیشن پرستی سے بچو، تو فیشن کی پتلی بن کر تو سارے گاؤں میں گھوم رہی ہے، سارے شہر کی خاک چھان رہی ہے، اور مرشد کا فیض اس کو چاہیے، فیض کہاں سے ملے گا؟ فیض تو جب ہی ملے گا جبکہ پیر صاحب کی بات تو مانے، پیر صاحب کہتا نماز کبھی قضا نہیں ہونی چاہیے، اور مرید نہیں ہے جب دیکھو نماز قضا کر بیٹھتی ہے تو پھر کیا ہو؟ تو اس لیے پیر صاحب کی اطاعت کریں گے، جو کچھ انہوں نے شریعت اور سنت کے مطابق ہمیں تعلیم دی تو انشاءاللہ فیوض و برکات سے دونوں جہاں میں مالا مال ہوں گے انشاءاللہ عز وجل، تو بہرحال پیر صاحب سے جو کہ نامحرم ہے، نامحرم پیر صاحب سے ٹیلی فون پر بھی گفتگو کرنے سے احتیاط ہی کرنی چاہیے، والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب، اخباروں میں یہ باتیں چھپتی ہیں کہ پیر صاحب اپنے مرید نہیں، بلا اجازت شرعی ایسا کرنے پر دونوں گناہگار ہوں گے، اس میں یہ کہ پیر صاحب کی بچت کی صورت ہے، اس صورت میں کہ جیسے کہ پیر صاحب اور دونوں ہیں تو جوان، لیکن اب پیر صاحب گزر رہے ہیں اور عورت اچانک جھپٹ کر جائے اور پیر صاحب کی بے خیالی میں ہاتھ چوم لے، جب تو ظاہر صرف عورت گناہگار ہوگی، اور عورت جھومتی بھی آ رہی ہے اور پیر صاحب بھی مسکرا کر ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو دونوں جہنم کا سامان کر لیں، پیر صاحب ہو کر کوئی یہ جہنم سے بچ جائیں گے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے، اس کی کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں، اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدنی ذہن نصیب فرمائے اور شریعت و سنت کی پابندی کی سعادت بخشے، اب بہت چھوٹی بچی ہے جیسے غیر مشتاط پانچ چار پانچ سال کی بچی ہے، وہ ٹھیک ہے پیر صاحب کے ہاتھ چومے تو غیر نہیں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی